بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو، بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو، بگو از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیمونه بگو، بگو از محبوبه ها نسترن های بنفش، سفره های بیریا روی سبز زار فرش، بگو از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیمونه بگو، بگو از محبوبه ها نسترن های بنفش، سفره های بیریا روی سبز زار، بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار.